شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون. سلام به روی ماه همه شما عزیزای دلبندم، سلام به شما گلهای قشنگم. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. انشالله که بچه های خیلی خوبی هستین. بله شما همیشه خوبین، بی دلیل نیست که خدای مهربون انقدر شما رو دوست داره. خب بریم سر وقتی قصه قشنگ به اسم پدر بزرگ مهربان. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود یه پدر بزرگ مهربان بود. پدر بزرگ با پارسا کوچولو پدر و مادری زندگی میکرد. هر روز که پدر و مادر می رفتن سر کار، پارسا کوچولو پیش پدر بزرگ می موند. پارسا خیلی پدر بزرگش رو دوست داشت. پدر بزرگم خیلی پارسا کوچولو رو دوست داشت. اونو به پارک می برد، به خیابون، یا اگه توی خونه بودن با همدیگه بازی می کردن. پارسا همیشه به دوستاش می گفت من مهربون ترین پدر بزرگ دنیا رو دارم. یه روز که مثل همیشه پدر و مادر سر کار رفته بودن، پدر بزرگم با پارسا کوچولو از پارک برگشته بود. پارسا پدر بزرگو بوسید و گفت پدر بزرگ جون، شما خیلی مهربونین. من فکر میکنم که هیچ پدر بزرگی تا به حال به مهربونی شما نبوده. پدر بزرگ پارسا رو بوسید و گفت قربونت برم عزیز دلم، بیا کنار من بشین تا برات از یه پدر بزرگ مهربون بگم. پارسا گفت یعنی از شما هم مهربونتر؟ پدر بزرگ سری تکون داد و گفت بله قربونت برم، از همه پدر بزرگ ها مهربونتر. ایشون پدر بزرگ همه بچه های ایران بودن. اسم ایشون امام خمینی بود، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. پارسا گفت کاش من امام خمینی رو می دیدم. پدر بزرگ سری تکون داد و گفت امام خمینی همه بچه های ایران رو دوست داشتن، همینطور نواهاشون رو. امام خمینی هر روز با وجود اینکه خیلی کار داشتن، اما با نواهاشون بازی می کردن. نواهاشون هر وقت پیش امام خمینی می اومدن می دونستن که امام با مهربونی با اونا رفتار می کنه. توی خونه امام خمینی یه باغچه بود پر از گلهای سرخ. امام خمینی روی هر کدوم از گلها اسم یکی از نواهاشون رو گذاشته بودن. ایشون خودشون به باغچه گل رسیدگی می کردن و هر روز که گلی توی باغچه در می اومد، اول از همه امام اون رو می دیدن، چون خیلی با دقت به باغچه توجه داشتن و رسیدگی می کردن. بچه ها، پارسا که داشت به دقت به حرفای پدر بزرگ گوش می داد گفت مهربون ترین پدر بزرگ دنیا رو شناختم. آفرین به شما که قصه امشب و خوب گوش دادیم. انشالله که همیشه بچه های خوبی هستیم. دوستتون دارم خیلی زیاد. خدا نگهدار همگیتون.